złotych. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 stycznia. Już minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zastrzyk finansowy dla mikro, małych i średnich firm. Pierwsi przedsiębiorcy dostaną pieniądze z tarczy finansowej 2.0. Najmłodsi uczniowie podstawówek znów uczą się stacjonarnie. W szkołach obowiązuje ścisły reżim sanitarny. Minus 26,5 stopnia było w nocy w Suwałkach. W ciągu dnia mroźno prawie w całym kraju. Pierwsi przedsiębiorcy dostaną dziś pieniądze z tarczy finansowej 2.0. To rządowa pomoc dla firm, które musiały zawiesić lub ograniczyć działalność z powodu pandemii i wprowadzonych ograniczeń. W nowej tarczy jest w sumie 13 miliardów złotych skierowanych do mikro, małych i średnich firm. Kolejne 7 miliardów to umorzenia subwencji z poprzedniej tarczy finansowej. Nabór wniosków rozpoczął się w ostatni piątek. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski online w serwisach transakcyjnych 17 banków komercyjnych i spółdzielczych. Żeby dostać wsparcie, firma musi udokumentować, że między kwietniem i grudniem albo między październikiem i grudniem miała spadek obrotów o co najmniej 30% w ujęciu rok do roku. Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powiedział, że ci, którzy złożyli wniosek w piątek, dziś mogą się spodziewać pieniędzy na koncie. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające około 3-4 pracowników średnio będzie mogło liczyć na uzyskanie kwoty od 60 do 70 tysięcy złotych. Wniosek o wsparcie mogą złożyć firmy z 45 branż, w tym gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej. Nabór podań potrwa do końca lutego. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Dwie osoby zmarły ostatniej doby w Polsce z powodu wychłodzenia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W nocy w wielu regionach kraju było kilkanaście stopni mrozu. Najniższą temperaturę zanotowano w Suwałkach, minus 26,4 stopnia. Przed nami kolejny bardzo mroźny dzień, ostrzega Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. INGW prognozuje, że południowo-wschodniej, wschodniej, północno-wschodniej części kraju ten mróz jeszcze będzie się utrzymywał, dlatego musimy pamiętać o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jeżeli wychodzimy na zewnątrz, ubierzmy się odpowiednio, no i pamiętajmy o tym, żeby także zadbać o nasze zwierzęta, które mieszkają na dworze. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Miejscami mogą występować utrudnienia, ponieważ pada śnieg na terenie województw świętokrzyskiego, pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, może padać również śląskiego, małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W ciągu dnia mróz zalżeje. Termometry pokażą od minus 14 stopni na północnym wschodzie, minus 10 w centrum, do zera na krańcach zachodnich. Najmłodsi uczniowie podstawówek zasiedli w ławkach. Po feriach do szkół wróciły dzieci z klas 1-3. Nauka odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił, że szkoły dokładnie przygotowały się na powrót dzieci. Mam pełne przekonanie, że jesteśmy przygotowani do powrotu dzieci do nauczania stacjonarnego w klasach 1-3. Najbardziej jak to jest tylko możliwe. Prezydent Andrzej Duda w trakcie internetowej sesji pytań poświęconej edukacji powiedział, że powrót dzieci do szkół to przejaw troski o rozwój najmłodszych. Nauka zdalna ogranicza kontakty dziecka z rówieśnikami, które przecież budują osobowość dziecka i mają ogromne znaczenie dla jego rozwoju i wychowania. Wśród zasad, według których od dzisiaj działają szkoły, są między innymi stałe sale lekcyjne dla każdej klasy, różne godziny przerw dla grupy uczniów, czy w miarę możliwości jeden nauczyciel dla jednej klasy. Wszystko, by ograniczyć do minimum kontakt uczniów i nauczycieli z różnych klas. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Adwokatom Aleksieja Nawalnego nie pozwolono zobaczyć się z opozycjonistą na komisariacie pod Moskwą. Wcześniej obiecywano, że będą mogli to zrobić dziś rano, poinformowała rzeczniczka polityka. Lider rosyjskiej opozycji został przewieziony na komisariat wczoraj, po zatrzymaniu na lotnisku, krótko po przylocie z Berlina, gdzie przechodził leczenie po próbie otrucia bojowym środkiem chemicznym. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś powiedział, że zatrzymanie Aleksieja Nawalnego jest jaskrawym przykładem łamania praw człowieka.

Drugiego albumu The Trials of One Occupanter otwiera nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w trójkowo-rokowo. Ile to lat temu? W tym roku 15. 15 lat minie od chwili, kiedy pojawił się ten album. No a dzisiaj będziemy wspominać i wakacje, i letnie festiwale, ale najważniejsze dźwięki, które kojarzą mi się z 30-stopniowymi upałami. No to tak na przekór temu, co się dzieje za naszymi oknami. Lista obecności mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. No a dzisiaj w składzie Michał Jakubik, no i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do 11. 3 lata temu przechadzał się od sceny do sceny podczas całego festiwalu. I nie wiem, czy to był zabieg celowy, czy też forma sceniczna, ale Ariel Pink już na samym początku koncertu powiedział wprost: jestem w bardzo złym humorze. To nie był koncert, który można oceniać pod względem uczty muzycznej, bo Ariel wyglądał wtedy, jakby znajdował się w zupełnie innym świecie. Snuł się po scenie, spóźniał z wokalem, ale przecież sam ostrzegał: jestem w bardzo złym humorze. Tak się złożyło, że Ariel Pink pojawił się wtedy i drugi raz tego samego dnia zamiast Gary'ego Warra na scenie eksperymentalnej. No i ci, którzy wybrali się na chwilę na koncert Zoli Jesus, która grała w tym samym czasie i chcieli też zobaczyć eksperymentalnego DJ-a Pinka, mogli już nie zdążyć, bo Ariel opuścił scenę po 20 minutach swojego seta. No to jak widać, bardziej jak słychać, humor ma naprawdę duże znaczenie. Myślę, że ten występ Marlon Williams zapamięta na długo. 3 lata temu, tuż przed swoim koncertem na festiwalu, pechciał, że trafił w sam środek Tour de Pologne, który odbywał się tego dnia w Katowicach. Mimo, że wszyscy artyści, ale i festiwalowicze byli poinformowani o tych możliwych komplikacjach komunikacyjnych, Marlon musiał grzecznie zaczekać. Był oddalony od terenu festiwalu około 500 metrów. Do koncertu zostało 20 minut, ale na szczęście dojechali. Koncert opóźnił się tylko o 12 minut. A Marlon wyszedł na scenę właśnie po tych 12 minutach. Na początku tylko 2 utwory w jego wykonaniu się pojawiły, no a później dołączyli do niego wszyscy pozostali członkowie zespołu. Wielki dystans, uśmiech, profesjonalizm, no ale myślę, że przede wszystkim ten przepiękny, głęboki głos Marlona, który wypełniał cały namiot Trójki. Tak było właśnie na tym koncercie 3 lata temu. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najbardziej depresyjny dzień w roku? Akurat w moje imieniny. Jak to tak? Nic podobnego. Proszę spojrzeć na obrazki. Już niedługo będzie właśnie tak. Piję kawę, częstuję szarlotką i spoglądam na słońce. Rzeczywiście na tych załączonych zdjęciach przepiękne kolorowe kwiaty. A ja spoglądam kątem oka przez okno. Przy Myśliwieckiej 357 wygląda słońce. Control. I believe. Pamiętam, że za każdym razem, a zdarzyło się to dwa razy, kiedy pojawiały się na scenie namiotowej na lotnisku Kosakowo w Gdyni na festiwalu Open Air, nie mogłem uwierzyć, że na żywo brzmiał jeszcze lepiej niż na płycie. Teresa, Emily, Shannon i Jenny Lee, mój ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles, Warpaints. Kobiety, które, no co tu dużo mówić, rządzą na scenie. Może poza sceną też rządzą, kto wie. A jeżeli będą mieli Państwo w przyszłości okazję być na ich koncercie, warto przyjść wcześniej, warto zająć dobre miejsce, tak żeby widzieć je z bliska, no albo chociaż ustawić się blisko telebimu, chociażby tylko po to, by zobaczyć mistrzowską grę na perkusji Steli Mozgawy. leśna, na niej Geoff Barrow, filar grupy Portishead, Billy Fowler i Will Young. 3 lata temu sprawili, że jeszcze bardziej ich pokochałem i to był mój najlepszy koncert tamtej odsłony OFF Festiwalu. Zagrali też i ten utwór Breakdown, wtedy to był przedsmak nowej płyty, która miała dopiero się ukazać. Grupa Big z ich takim charakterystycznym, graficznym dziobem. Nic w tej kwestii się nie zmieniło. A pan Przemek donosi, że dzisiaj odrobinę cieplej. Tylko minus 19 w Suwałkach. No rzeczywiście bardzo ciepło. Z kolei pani Ania potwierdza, że jest absolutnie pięknie. Żaden dzisiaj Blue Monday. No i tego się trzymajmy. We'll be right back.

Wishing I would be yours when the night falls. You cannot move it on from me. The time, the time, the time crawls into blue. Wierzyć, że kiedyś można było ją usłyszeć w black metalowym zespole. Dorastała w małym miasteczku w stanie Massachusetts. Studiowała malarstwo na Hoods Island School of Design, ale wkrótce zainteresowania sztuką przerodziły się w miłość do pisania utworów. No, ale nie zerwała z malarstwem. Zresztą dowodem jest okładka tego 8. albumu For My Crimes. Okładka, na której widnieje jeden z jej obrazów olejnych. A co mówi pan Edward? Proszę posłuchać. You passed out on the floor in the trouble.